стомленой души. Прогнозу не подпорядкуюсь, анёл с погады опекуюсь, и смутных мелье у кауши, и смутных мелье у кауши. На сподил п'є душа с каушом, каб поступово прояснилося усё, что в снах вясновых синилося, покуль по стрехах дождь ішов, покуль по стрехах дождь ішов. Прачнецца і на ном, неўдзячныя тлумяць клопаты, цвярозы дзень учыніць допыты, што там было ў краіне сном, што там было ў краіне сном. Прачнецца і на ног, неўдзячныя тлумяць клопаты, цвярозы дзень учыніць допыты, што там было ў краіне сном, што там было ў краіне сном.